Cześć, witam wszystkich polskich podcasterów. Ja mam na imię Rysiek. Mam 31 lat. Mieszkam w mieście Łódź. Tak, tak, miasto Łódź. Od zawsze, na zawsze, od urodzenia. To moje pierwsze nagranie na moim podcaście. Łódź. Na polskim podcaście pierwszy raz nagrywam głos. Się czuję tam do siebie, mówiąc do mojego mikrofonu, mówiąc do mojego dyktafonu, którego zakupiłem wczoraj. Olympus, marka Olympus. Jestem zadowolony z zakupu mojego dyktafonu Olympus. Ja nagrywam ten odcinek chodząc sobie w ogrodzie, po trawie, moim psem. Mam psa rasy Golden. Ma 2 miesiące. Sztuczka ma na imię Luna. Mam ją od kilku dni w moim domu. Jest koloru białego. Psy rasy Golden żyją aż 15 lat. Babcia mojej Luny, mojej suczki. 15 lat. Aż 15 lat. Moja Luna jest bardzo wesoła, radosna, bardzo dużo je karmy, jest skoczna, wysoko skacze podczas zabawy w ogrodzie, na trawie, u mnie w domu. To jest nagranie testowe, więc byle co mówię. Chcę sprawdzić, jak się nagrywa mój głos. Chcę sprawdzić, jak to działa, jak działa mój dyktafon Olympus. Będę chciał nagrywać często, regularnie moje wypowiedzi, moje nagrania głosowe. Obiecuję. Jutro też coś nagram. Data dzisiejsza jest dla mnie ważna, czyli dziś jest 14 sierpień 2009 rok. Ja zaczynam przygodę, ja zaczynam zabawę na polskim podcaście. Proszę was wszystkich, trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się wytrwać jak najdłużej na polskim podcaście. Czekam na wasze komentarze. Wpisujcie się na moim podcaście. Jak brzmi według was mój głos? Jak oceniacie moje wypowiedzi, moje pierwsze wypowiedzi, moje pierwsze nagranie? Czekam na komentarze pozytywne, czekam na komentarze negatywne. Nie obrażę się na komentarze negatywne, wręcz przeciwnie. Będę wiedział, co zmienić na moim podcaście. Jestem z moim psem, z moją Luną, z moją suczką. Muszę ją pilnować, bo wszystko je. Je trawę, żeby była zdrowa. Muszę ją pilnować, żeby nie jadła trawy. Goldeny mają bardzo dobry apetyt na jedzenie. Wszystko zjedzą. często jedzą, dużo jedzą. Dużo śpią w dzień i w nocy. Jest bardzo ruchliwa moja suczka Luna. Zawsze by się tylko bawiła. Zawsze optymistyczna jest do życia. Dużo biega po trawie w moim ogrodzie. Tam, gdzie mam działkę, tam, gdzie mieszkam, czyli w Łodzi. Piękna jest Łódź, piękna jest moja dzielnica w Łodzi, czyli Łódź Widzew. Mieszkam daleka od centrum miasta. Mam pół godziny, żeby dojechać do centrum miasta samochodem. To jest osiedle jednorodzinnych domków. Tu rosną duże drzewa, duże lasy tu rosną, tam gdzie ja mieszkam. Także pies, moja suczka Luna, będzie miała gdzie chodzić na spacery. Razem ze mną oczywiście na spacery będzie chodziła. Trzymajcie proszę za mnie kciuki. Bardzo was proszę. Zależy mi, w końcu kupiłem sobie dyktafon za 700 zł w sklepie tutaj w Łodzi u mnie. Także nie mogę odpuścić sobie nagrywanie podcastów. Życzę wam udanego dnia, udanej nocy, udanego weekendu wam życzę wszystkim. Zależy kto kiedy będzie słuchał mojego odcinka. Niektórzy będą słuchać w nocy, niektórzy będą słuchać w dzień mojej wypowiedzi. To zależy kto kiedy ma wolny czas. Trzymajcie proszę za mnie kciuki. Wpisujcie komentarze na moim podcaście. Czekam na wasz odzew w komentarzach. No, do usłyszenia jutro, czyli w sobotę 15 sierpnia 2009 roku. Pozdrawiam. Cześć.